بسم الله الرحمن الرحيم. حم. والكتاب المبين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. سورة حم الدخان ده پد سورة زخرف نا ذکر کو بیو دیو جنا چاوی کے اتما شبہوا دا غي جواب کړو ویلیو چې زمونږ خبر الله سره پېښ کړي د اختیارات ول الله ور کړی دي الله رب العزت وی چې لام لكل الذين يدعون من دون الشفاعه ندی مالکان د اختیار ما چاله نه ور کړی چغیر بغیر زما دی اجازت نه د چا په حق کې شفاعت کوي. نو دی صورت حم دخان کې نن همې شوبې جواب کوي هغه دا چې بس کو شفاعت کول شي کنه شي کوله خودمون خبر آوری کد لره نئی کد نزده نئی او کلگی خبری او کڈیری خبری ټول آوری بس دا زمونگ دا پار پورا زمونگ نور سکو او چلال شو ادری گو او اقپل اجتا او ضرورت و تپیش کو نو بس زمونگ خبر آوری نو حمیم دخان کی داغی جوابو کو شپکم آیات کی جنہو هو السمیع العلیم اللہ وریدن کے دے دلرنا دنزدینا دہر چا خبرہ پار وقت کی پار زی کی پار جبہ کی تا صرف دا اللہ صفت دے چاوری دل کی او دریم ادا چسر زخرف کی ویلو فاہلک ناشد دمن هم بدشن چگڑیر مضبوط میں حلاکلو اتم آیات کی ویلو مدی سر دخان کی با داغی نمونہ پیش کی پا فرعونیانو سرا چدا غاشد دمن هم بدشن خلق دے دیر زور او طاقت همه هلاک کړی نو سلورم دا چې موسی علیه السلام واقع ذکر کړه ولقد ارسلنا موسی بآیاتنا شپږ سلوي ختم کې سوره غرو زخرف کې مدي سوره کې ولسم کې وای ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون بے ذکر کئی دا نمونی دا پارا پنزم داو چی زخرف کی ویلو 31 یو درشم کی چلو لانو الزلاز القرآن علا رجل من القریتین عزویم دا قرآن چی پتا نازلی دو تخلوی سڑی نئی مکہ کی طائف کی لوی لوی سڑیشتا لوی لوی خلق باغی ولی نازل نشد. سورہ دخان با پدی باندې ختم کی چپین نمائی سرنا و بلسانی کا دا قرآن اگی نشو بیانو لکتی چی بیانے دا اگی تدا سنو آسان لکما جتا تا آسان کردے اوش پگم داو چویلیو فلما صفونا انتقمنا منهم سورہ زخرف کی 55-55 کی چلائی مونگ لے گو سرا وستا مونگ تے انتقام واغستا فاغرقناهم غرقم کلل تی سورت کی بووی شپارسم کی چلائی واز فرعونیان نو انا منتقمون مونگ دار چانے انتقام اخل چی جرم اکڑی سزا ولورکو انا منتقمون انتقام اللہ رب العزت ویدا زمونگا سنت تی اوام داو چی ویلیو دری اتیا کی سورہ زخرف اخری چی فزرهم یخوذو ویلعبو حتی یلاقو یومهم اللذیو پریدا پری چی لگی آئی پدی باطلو کی مشغولی تر اغیر وزی پوری چی ملاقاتو کی اغیر وزی سرا سورہ دخان کے بعد آغی روز بیان کی چیہ سنگا روز دا 41 کی یوصل و اختم کی یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئن دا سر روز دا چپا عورت باندی یو عزیز بل عزیز دل سفیدہ نشیور کولی یو دوست بل دوست دل سفیدہ نشیور کولی لا یغنی مولا عن مولا شیئن اسوک پکار ناراضی بغیر د خپل عمل نه اتم دا چلته هم د متقین ذکر کړو پینځه دیرشم کوم چې ولآخرت عند ربک للمتقین اخرت خو د متقین دی بیا وش پیت کوم چې ټول خلق په دشمنان شي الا المتقین تقیانا سورۃ دخان کې وا یو پن دوستم کې د متقین بیان شروع کی مستقل بشارت چن هاذا ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون متقین پورا تفصیل یو کو ذکر کړی چې متقین سوکو چې دا غوی دوستی په دوستۍ پاتې شو نا دا غو کنه نو بشارت په لور کې دي صورت کې ډیر او نو هم دا عیسی علیہ السلام په حق کې ویلو چې نو العلم للساعه 61 کې یوش پیت کې چې علامه د قیامت ته فلا تمترن بها سورۃ دخان کې وی پندوستم کې چې قیامت شنو الله به وته وی چې ان هاذا ما کنتم به تمترون دا ورځ ده چې تاسو ته موږ شک مکوې تاسو به کې شک کو دا ورځ چې تاسو به کې شک کو بیا به وته وی زق اوسکا انک انت العزیز الکریم تو دنیا کې ډېر مخاورید سړی وي په بيزينه کې او په کفر او په شرک کې سورې دوهان دعوا نو همیشه به جواب چنو والسمیع العلیم داوې توحید بور سره بیان کې اتم کې چې لا اله الا هو یحیی و یمیت ربکم و رب آبائکم الاولین سورت کے دو باب دی اول باب سلویخ تو آیاتونو کے دی ادویم داغین تر آخرہ پوری پدی اول باب کے بعد قرآن صداقتی جنان ذلنا او فی لیلت مبارکت قرآن تعریف و عظمت بیانی دعو بی انہو والسمیع العلیم دا توحید بیان بی چی لا الہ الا هو یحیی و یمیت اور پسیبہ تخویف دنیاوی نمونی ذکر کی یو دخان دوم یو عذاب دے سو کوئی تیر شوے و بہتر دا چی راتلون کی قیامت نزدی او دویم دا بدر دا جنگ تب اشارہ قدریو کی چی اوما نفتش البتشت الکبران انا منتقمون اب یار پسی تخویف دنیای پا حلاکت دا فرعونیان سنگ جمخ کے اجمالان ذکر کرے ہو دلتے تفصیل کی چی موسیٰ علیہ السلام راگے او فرعون نے مطالبہ اکڑا چی ما سر دا بندیان پریدا بن اسرائیل اپا دیبان دی زبردستی او ظلم تشدد مکوا ابی او تاوی چه گوری دوتا تا سوائم نا انی عزت بی ربی و ربکم انتر جمون زب اخپل رب سر پناگوارم کتا دما پا مقابلہ کے او دما پا حق کسے انتظام کے زما پناه د الله سره ده ډیر مینته وته وکړه وی وی چې نه اولای قوم مجرمون یلا دا قوم خلیر صح مجرمان دي سرکشه دي نه مني خبره الله وی چې فاسر به عبادی لیلا زه زما بندیان بوزه شپې شپې افرانیان وتا سو پسی خو یری ګما دریاب لبا امسارا پریدی دول اسلاری بجوڑی شی چی پوری او دے نو بیاو لرا پریندی گواری پرید کلاوی پرید رستو ملمان را روان دی داغی انتظام دی وطلک البحر رحوا انہم جندم مغرقون دے داغی دا حلاکت حال بیان کم ترکو من جنات و سمرا دنیا نعمتو نے پری خودو اجل اغسطیو کنا اجل چی اصلے واخلی کنا اب یا پتی نہیں فرعونیان اجل اغسطیو نا نعمتو نا و باغو نا و چینی و فصلو نا عرصتی نا پاتش و ورسنا قوما آخرین فما بکت علیم السماو اللہ وی اسی خلقوی چی فرعون لوی سڑے دیو فرعون دیر زبردست دیو فرعون ایس نو اڑو چاپی غمو نو کن ندری رو دی یا نلس رو دی اڑو چا لاسو چت نکلو دے داو ذلت بیان کرده دی بیا زجر دے موجود اولا سلور دیر شم کی چنا اولا لے قولون انی اللہ موتتنا الاولا دیم وی جی قیامت نشتا انکار کی دا قیامت نا او دلیل پیش کی جفاتو بیا بائینا کبیا خلق جو اندی کی گی نوست زمونږ لپاره د مثال په تور خپل مشران را ژوند کې د قریش مشران قصی کلاب دا دغه مشران مشهور موږ مومن الله جواب کوي چې ستاسو مشران هم خیرون هم قوم تبعن ډیر په دنیا کې عزتمند دي او کنا قوم د تبع بادشاه چې سوار له سو کاله بادشاہي او غی پاتې نشو نو خان بیا دلیل عقلی ذکر کوي او تهوی به اخروی د قیامت ان یوم الفصل میقات و مجمعین چلاوی روست دا قیامت دا جدائی دا فیصلی رد شفاعت قهری چلایونی مولن عن مولن شیعن دی چیز پتما دی اگر نکی گی چیز منگ شفاعت بکی گی تخویف اخروی تفصیل سر ذکر کو ان شجرت الزقوم طعام الاسیم کالمهل یغلی فی البطون نبی اور پسی تفصیل بشارت جن المتقین فی مقام امین دزی زینا بلکہ مخکنا سورہ زخرفنا مومنانو بیان متقین سره شروع شو دا وتر اخره پوری دی سورہ نبا اپوری داغینو ان للمتقین مفازا حدائق واعنابا وكواعب اترابا وكاسا دهاقا ترغه دې پوری دا متقین متقین متقین په دینم سره به یادی او څنګه چې زخرف کې ډیر تفصیل سره تیر شي کنه چې وفيها ما تشتهيه الانفس وتلذ الاعين جنت کې هغه څه دي چې زړه غواړي او سترګې په یخیږي دا غي لګونه تفصیل یو کدلتا چې په جنات او عيون يلبسون من سندس واستبرق متقابلين جنتیانو سترګې او پسې یخیږي چې یو بل ته مخامخ ګوري وبل سنا یو بل ته مخامخ ګوري په دې به سترګې یخیږي چې شکر دې الله دې دې ترا واستو ما كنا لنهتديا لولا ان هدانا الله من خذي ذا لائق نو ولا رحمك نو وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى تفصيلي بشارة ذكر څنګه اولی شروع کړو د قران په تعریف او په صداقت نو ختمه یې هم پاره چې په نوای سره نو به لسان کا یقینا چې د قران مستا په جبه آسان کو داسې راځي ستا په جبه چې تکلف پکې نه وي به تکلف راځي یم راځي لسان کنه عربي ده چې بل جبه په دنیا کې فصیح نه و صفا نه و اسان نو عربی وا نو قران می زکه په دې نازل کې چې اسانی خلق ته او اخر کې تسلی چې فرتقب انهم مرتقبون پریشانی مکو زړه تکلیف مور کو انتظار کو د دې عاقبت ته او یو مناسبت دا مو چې سورة زخرف یہ پدی ختم کو چی فسوف یعلمون فاسبع عنهم وقل سلام فسوف یعلمون زردہ چی پویا بشی داغی یعلمون تفصیلی ہو کدی سورت کے بار بار خوا فسوف پوشی ان یوم الفصل رد قیامت فسوف پوشی یوم نتش البطشة الكبرى چوینی سما او پسو پوشی فرتقب یو انهم مرتقبون پو بشی خو انتظار تا بکی اجت شتا نو تا انتظار کوا دا دی عاقبت تا او دی انتظار کی استا عاقبت تا چه دن با کل اخلاسی گو کل بے و تخیری کولی نو ختم کوا پا تسلید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بانده سورت کی امتیازات داو لیلۃ مبارکہ جو قرآن پا کمشپا نازل شوی دے داغی نمون اڈیر دی یو تا لیلۃ القدر موتوی او لیلۃ مبارکہ تا امویدہ بل زینہ دے راگل او بل دازاب نمونی چی او دخان دے او بل فرعونیان دا نمونه د عذابونه ذکر کده امتیاز د صورت واخر دعوانا.